राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शीर्ष शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 5 दिसंबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता वंश आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम बंध तुलसीदासो पायो परम विश्राम परम विश्राम। समाधिया में वृत्ति रहित होता है, वृत्ति निषेध होता है, वृत्ति स्वरूप होता है और उससे भी ऊंची चीज है विश्राम, उसमें वृत्ति नहीं है। विश्राम भगवदाश्रय और विश्राम, जहां दो आ गए विश्राम और भगवदाश्रय, भगवान का आश्रय ले लिया और सब क्रियाओं का भाव विश्राम। ये आश्रम वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम और बाद बाद बाद में वासुदेव, जब तक दूसरी सत्ता है तब तो वासुदेव सर्व है, दूसरी सत्ता ही नहीं है तो वासुदेव। यही बात है, सत्तारी होना हो जाए तो वासुदेव सर्वम। जब वासुदेव आखिरी वासुदेव जो एक परमात्मा ही है, सदा परिश्रम है, पदार्थ का पराश्रय है, पराश्रय परिश्रम है, भगवत आश्रय और विश्राम। परम विश्राम परम विश्राम रूप परमात्मा भगवदा से विश्राम हो जाए पूर्ण हो गया। भगवान है परमात्मा का अंश है ना, ईश्वर अंश जीव विनाशी, तो परमात्मा का अंश है वो परमात्मा में ही मिल गया, बस तो परमात्मा ही रह गए और क्रिया समाप्त हो गई तो विश्राम हो गया। परम विश्राम परम विश्राम रूप परमात्मा है। परम विश्राम परम विश्राम होते हुए जीवन पूर्ण हो जाएगा। भूमिरा पर वायु खंग मनोबुद्धि अहंकारी एकदम मे भिन्ना प्रसिद्ध मे भिन्ना अपरे यम एक तो स्वन्या प्रसिद्धि विधि मे पर हम और परा प्रकृति रूप जीवात्मा आठ प्रकार के अपरा प्रकृति और परा प्रकृति नौ और एक परमात्मा दस, ये सब पार्वदेव सर्वम। और जब परा और अपरा प्रकृति भी न रहकर भगवान ही रह जाए तो वासुदेव, और इसी पर संसार है तो वासुदेव सर्वम। केवल वासुदेव कोई फोन ना हो तो सर्वम वासुदेव। पूर्ण होगा पूर्ण मास, जीव पूर्ण हो जाता है। बहु नाम जन्म ना मानते, बहु नाम जन्म ना मानते, अंते का मतलब बहु जन्म का अंतिम जन्म है। वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान, ज्ञान का व्यर्थ ज्ञानवान माम प्रबंधते। क्या ज्ञान वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान माम प्रबंध, स्वयं आत्मा सु दुर्लभ। भगवान आदि में मध्य में अंत में पहले और पीछे और वर्तमान में वासुदेव। एक ही परमात्मा अनेक रूप से है, अनेक रूप में दो रूप हुए, एक अपरा प्रकृति एक परा प्रकृति। जीव रूप परा प्रकृति है और जड़ रूप है वो अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति परा प्रकृति से वासुदेव सर्वम। अपरा प्रकृति परा प्रकृति भिन्न रहे तो वासुदेव। प्रकृति है वो भिन्न अभिन्न दोनों है। मनुष्य जो प्रकृति है स्वभाव है, वो स्वभाव और स्वभाव वाला दोनों एक है, क्योंकि स्वभाव को अलग नहीं बता सकते, अलग नहीं बता सकते। मैं ये रहा, ये मेरा स्वभाव, स्वभाव अलग नहीं होता। और स्वभाव में बिगड़ना सुधरना दोनों होता है। तत्व के जीवन मुक्त महात्माओं क्या होता है, स्वभाव नहीं हुई स्वच्छ निर्मल, निर्मल प्रकृति से निर्मल शुद्ध आखिरी। ये तो सिद्धांत है। भगवान ने अपने आप को बताया अनन्य चेता सततम नित्य से स्मृति। तीन बात, चेत में अन्य कोई है ही नहीं परमात्मा के सिवाय। और सततम जिस दिन पता लगा उससे मरने तक वायु सततम निरंतर और नित्य से सूर्यास्त व सूर्य उदय हुआ, नित्य और सर्वसा वासुदेव। ऐसा जो होता है नित्य निरंतर सत परमात्मा निर्माण है। हमारा प्रकृति अंतर्गत है तो ये वासुदेव सर्वम, तो ऐसा अन्य चेता सतम यो मां स्मृति नित्य सा तस्य अहम सुलभ, उसके लिए मैं सुलभ हूँ। तो परमात्मा तो मैं सुलभ, और वासुदेव सर्वमिति स्वयं आत्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। ऐसे जो परमात्मा सुलभ हो गया वो महात्मा दुर्लभ हो गया। जिसमें वासुदेव की सेवा है ही नहीं उसकी, आगे अंत्य वर्तमान में भी तत्व था, जो आदि में नहीं है अंत में नहीं है वो वर्तमान में भी नहीं है। जैसे स्वप्न होता है, पहले स्वप्न नहीं है, स्वप्न नींद खुलने पर स्वप्न नहीं है, तो स्वप्न नहीं रूप हुआ। जो आदि में नहीं अंत में नहीं वो मध्य में भी नहीं है। जो आदि में परमात्मा है, अंत में परमात्मा है, मध्य में परमात्मा है, वो परमात्मा है, वो है और वो नहीं है। नहीं छूट जाता है, रह जाता है, क्योंकि नहीं वही है जिसकी सत्ता स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ना सतो विद्यते भावा, असतो भावा न विद्यते, असत की सत्ता नहीं होती, असत का भान होता है। सत्ता नहीं होती और सत का अनुभव होता है, असत की प्रतीति होती है। जैसे दर्पण में मुख दिखता है वो प्रसिद्ध है, जो स्वयं है ये अनुभव है। स्वयं रहता है वो प्रसिद्ध रहती नहीं, सब उसमें ही हो। विहार कामान ये सर्वान उमान स्वर्थ निष्प्रिय निर्मम और निरहंकार, ये नहीं है निर्मम और निरहंकार, मैं और मेरा, मेरा नहीं है तो निर्मम हो गया और मैं नहीं है तो निरहंकार हो गया, निर्मम और निरहंकार। क्या है कि परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा और संसार की प्राप्ति की लालसा, ये दोनों होते तो अहम होता है। तो वासुदेव सर्व का अनुभव होने पर सांसारिक वस्तु है वो सब अपराप्रकृति लीन हो जाती है और पराप्रकृति अनुभव में लीन हो जाती है। मानो सांसारिक सत्ता मिट जाती है और परमात्मा की सत्ता रह जाती है, अहम नहीं रहता, अहम दोनों की सत्ता नहीं रहता है, दोनों की सत्ता नहीं रहकर एक परमात्मा ही रह गए, दो सत्ता नहीं रहती। भगवान के बाद देख कर भगवान तो बड़े से बड़े कृपा करते हैं, कब कर करुणा दे ही देते ही से बिने ही 84 लाख योनि प्राप्त होती है, वो क्रम से प्राप्त होते होते प्राप्त होती है। उससे विलक्षण बात ये होती है, कब कभी कभी कभी 84 लाख पूरी नहीं होती, बीच में ही भगवान अपने उद्धार कर दिए, कृपा करके मनुष्य ही देते हैं। मनुष्य देते गए परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं, परंतु ऐसा जानने वाला महात्मा दुर्लभ है। तस्याम स्वरूप पार्थ, भगवान स्वरूप है, महात्मा स्वरूप लगा। इस वजह ने मत हरिशो प्रीति कर हरिजन कर हेत भगवान कृपा करे कब कही करुणा न दे ही दे तो ईश बिना हेतु स्नेही, बिना हेतु स्नेही और कृपा दो बात हुई। हृदय में तो कृपा है, बिना हेतु स्नेह किसी हेतु कर नहीं, कृपा रिकार नहीं, मन सही देते हैं। तो भगवान कृपा करते हैं दो तरह के, कभी है करी करुणा, कभी करुणा न दे ही, देते ही से बिना हेतु स्नेह, बिना हेतु स्नेह करने वाले कृपा करके मनुष्य ही देते हैं। और मनुष्य शरीर में प्राप्त होने पर महात्मा परमात्मा को देते हैं। भगवान ने अधिकार दे दिया और भगवान के भक्तों ने स्वरूप दे दिया। इसमें एक विलक्षण बात है, जैसे सूर्य भगवान उदय होते हैं तो सूर्य भगवान खुद प्रकट होते हैं और खुद से ही प्रकाशित होते हैं। ऐसा नहीं कि सूर्य उदय हुआ का नहीं, लाओ बैटरी लाओ, बैटरी से देखा है तो बैटरी की जरूरत नहीं होती। वो स्वयं प्रकट होते हैं और स्वयं प्रकट होते ही स्वयं प्रकाश भी होते हैं। तो देखने के लिए दूसरे की जरूरत नहीं, वयम देखने की शक्ति भी शुद्ध स्वाभाविक है। तो प्रकट था प्रकाश शक्ति का कृष्ण लोग भी संपन्न लोग प्रकाश करते, ऐसे एक क्षेत्रीय है मात्र क्षेत्र को प्रकाश करता है, मात्र क्षेत्रों को प्रकाश करता है प्रकाश था प्रकाश शक्ति का कृष्ण लोग भी क्षेत्र क्षेत्री तथा कृष्ण प्रकाश नहीं पाता। उस प्रकाश में शुभ शुक्रिया होती है, परंतु प्रकाश करने वाले को पाप होने नहीं लगेगा। जैसे गंगा जी का प्रवाह जोर से आवे उस बाढ़ में कई गौवा बह जाती है, कई ब्राह्मण बह जाते हैं, तो गौवों का गौ हत्या, ब्राह्मण की ब्रह्म हत्या गंगा जी को नहीं लगती। गंगा जी ने स्वतः और गंगा जी जब से खेती कर ले हजारों मन दान हो जाए लाभ हो गया, उसको कोई गंगा जी को पुण्य नहीं होता, ब्राह्मण बह जाए पाप नहीं लगता, क्योंकि भगवान तो गंगा जी ने शुद्ध पहले स्वाभाविक वो कोई दान पैदा करे वह मैं हत्या करे ऐसी बात नहीं है, स्वयं प्रभाव में तो पाप पुण्य नहीं लगते। ऐसे ही महात्माओं के द्वारा स्वाभाविक दुनिया का हित होता है, हित करते नहीं, उधर कर दे दूसरे का ऐसा नहीं, वो अभिमान नहीं होता। सूर्य में प्रकाश का अभिमान नहीं होता, कदर शरीर में प्रकाश नहीं होता। था सर्वदम सूक्ष्म आकाशम नव लिप्यते ये भौतिक प्रकाश है प्रकाश है कर्तृत्व, तो कर्तृत्व भोक्तृत्व ही होता है। अनादित्व निर्गत्व परमात्मा आयम अभ्य श्रीजस्थो भी कौन थे न करोते न लिप्यते, कर्तृत्व और लिप्तित्व दोनों नहीं होते। इनका त्याग नहीं करना है, इनको ग्रहण ही नहीं करे। जैसे सूर्य प्रकाश करते हुए प्रकाशित वस्तु से लिप्तता नहीं होती, जैसे आकाश सब में रहता हुआ किसी के साथ लिप्त नहीं होता, ऐसे आत्मा भोगता नहीं बनता करता नहीं बनता। करते तो भोगते तो त्याग नहीं करना है, कहीं कहीं को ग्रहण ही नहीं करना है। जैसे गंगा जी सूर्य भगवान आकाश ये रहते हैं, सब काम रहते हैं, रहते हुए निर्लेप है। न कोई सूर्य से वेद का पाठ करे तो पुण्य हो जाए, तो सूर्य हो सूर्य को पुण्य होता है, सूर्य के प्रकाश में शिकार के लिए तो पाप सूर्य को नहीं लगता। अरे मैं हेतु मैं सूर्य से पाठ को में हेतु प्रकाश सूर्य का है, शिकार में जानवर को मारने में प्रकाश सूर्य का है, पर प्रकाश होते हुए दिल लिपता है। ऐसे निर्लेप परमात्मा रहते हैं, पाण्य पाप होने के साथ में लिप्तता नहीं होती। निर्लिप्त न करोति न लिप्यते, न लिप्यते पहले वर्ण किया, न करोति का पीछे, क्योंकि फल की इच्छा को लेकर के प्रवृत्ति होती है, तो फल की इच्छा होती है प्राणी में, ऐसा त्याग होता है उसी में, और में वो हेतु नहीं होते। स्वाभाविक स्वाभाविक तो भौतिक तो भाव ही नहीं होता, भौतिक भाव से करने से करते तो आता है, भौतिक तो भाव नहीं होता वो करते तो आता ही नहीं। इस वजह से भौतिक भाव है कर्तृत्व भाव है। श्री जो स्थोप कौन थे न करोते न लिप्य थे, न करोते करते तो नहीं, न लिप्य थे भोगते तो नहीं। अनादित्व निर्गत्वात् परमात्मा एवं शरीर स्थोप कौन थे न करोते न लिप्य थे, ऐसे ज्ञानी महात्मा ऐसे ही परमात्मा सूर्य और आकाश को दो दर्शन दिया। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।